بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورة البقرة کی فضلی مئیسا کی کہ مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اگر کدری باب اول باب تہذیب الاخلاق فیویات کے ذکر کو، دویم باب سیاست المدنیہ اگر کی سلور احکام ذکر کرل، دا قصاص مسئلہ چی نفس تا امن راش، دا وصیت مسئلہ چی مال تا امن راش، مسئلہ دا صوم چی نفس مضبوط شی، دا جہاد دا پار پلوگا و تندہ، او سلورم چی رشوت حرام دے، تیسرا ملک کی بدامنی پیدا کی گی. بیار پسی ردو درسمنو در رواجنو در بدعاتو او مسئلہ در حج و عمری ذکر کرا، یاد در مناسبت پار او ترغیبات ذکر کا، قتال فی سبیل اللہ تا سل بنی اسرائیل، پیادرین منزل شروع چاہی کہتل لس احکام او الحکم انفاق فی سبیل اللہ، اسألونک ماذا ينفقون، دویم حکم و قتال فی سبیل اللہ، کتب علیکم القتال، دریم حکم و قتال پاشور الحرم کی، اسألونک عن الشهر الحرام، سلورم حکم و خمر او میسر، اسألونک عن الخمر والمیسر، پنزم حکم و اصلاح الیتاما، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فقم حكم نكاح المشركات ولا تنكح المشركات، أوم حكم مسألة حيض يسألونك عن المحيض، أتم حكم إصلاح دنيت وقدموا لأنفسكم، نوم حكم تعظيم الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لسم حکم د ایلا، یو لسم حکم د طلاق مفصل چا شورو، او باقی کی اقسام ذکر کئی، چا ول قسم د طلاق رجعی آسان طلاق چا زلی دو زلی سیوانا، نو غت اجازت شته دې ک دې درې میاشتې کې رجوع کوي نو کول شي، انا نشته دې نو دا ساتلې په خې طریقې سره، او که نیت یې نه وي درې میاشتې تیرې شوې نو طلاق واقع شو، خو لیکن که بیا ضرورت نو صرف نکاح وکړي. دویم قسم دې هغه طلاق باین وي، اغا طلاق بالمال چه خضا مال ورکی خواهن تا چه ما ازادکا، او اغای پا خپل رضا سرا طلاق ورکی نو اغا باین اغای کم بیا که ضرورت نکاح بکا. دریم قسم دی مغلظ چه اغا دری طلاق دی، داغی حکم بیا سخت دی، دا نور ناغی که روجوم نکی اغای که نکام نکی. الطلاق مرتان، طلاق رجعی ذکرت دی، فامساکم بمعروف او تصریح بإحسان، بیا مطلب دی لازم دی پتا سبان دی ساتل پخی طریقی سران او یا پری خودل دی پخی طریقی سران لازو حکم دی پدی طلاق کی جدت اختیار دی که ساتی اینو رجوعت او که کنی ساتی اینو مکاوه دو پخپل بجوداشی دو بازو قولو چه دا تصریحم بی احسان دا دریم طلاق ده ولی مراتانی ویندوشو او تصریحن دا دریم شو قرطبی ذکر کئی چه کیا تبری ویلی دی کیا تبری چه هازا الخبرو غیر ثابتن من جهة النقل دا روایت نه ثابت نقل صحیح نه ده دریم رستو راضی کنا هغه بیا سویمی چې دا دریم جوړ کینو هغه تب سویم وای چې دا دریم نه خپل نور نشتا ولا یحل لکم حدیث کی راضی ابو داود کی مراغلیو ابن کثیر لکی چقال علیہ السلام نبی علیہ السلام ویلو ایما امرات سعلت زوجها طلاقها ارکل چدا سیو خزوا چخپل قاون تیوی چمال طلاق راکان طالبے کولا فی غیر ما بأسن اس ضرورت نو سو تکلیف نو سو سختی پی نو او سی طلاق وقتل فحرام علیها رائحة الجنة دی خزی باندی دی جنت بوی حرام دی چیہ سے مطالبی کوئی ولا یحل لکم اندی رواستا سود پاران تاخدو مما تیتمون نشین چکل طلاقم ورکلو بیا اخلے اغا مال او مہر چی ورکلی تاسو دی لرام داغی و نبزرن اخلی داغی حق دکن نو دغا مسئلہ و چتاسو خوبکیووی چکچری دا خزمال ورکی خاون لچی مازاد کنو بیا خیر دی نو یغا خوشتا کنا الا این خوافا مگر کچری پویدو دادوارا اللہ یقیما حدود اللہ چیزی نشی پورا کولی دا اللہ احکام پخپل میند کی چی خضا باندی کم حقوق دیا نشی پورا کولی دا خاون پخاون چی کم حقوق دی دا خضی نو آغا آغا نشی پورا کولی دا گناہ کی راضی کنا نو دی وقت کی بیادا جائز دی فین خفتم که یری گے و پوئی گے اللہ یقیما حدود اللہ چدا دوارا نشی پورا کولی دا اللہ احکام پا خپل میند کی خطاب مشرانو تا دے ان خفتم کی اے مشرانو دا محلی اے سپنگیرو کتا دو پوئی گئی چدی دوارا پا دی کور کی وقت نشی تورو لے اسلامی جون نشی تیرو لے یا گڑی و کنزلی و بدر فلا جنا علیمان پس نشتا گناہ پدی دوارو فی مفتدت بی پاغی مال کی جور کیی دا خضا خاون تاوزان تی نخلاسی دا ام فیدیا شوا نخوا فیدیا ستوی زان خلاسول نزان خلاسول یا دا اللہ دا عذابنا چی اغا فیدی دا روجی و فیدی دا کفارو و فیدی دا آغازان او یا زان خلاسول دا خاوننا ندا اغا مال لیچی دا بزان خلاسی تخاوننا دیتا خلع وی پا شریعت کے خواه خلع یو نمی اداد خلع بل نمی اداد طلاق بالمال چی سری مال واغست دخزنا او طلاق ورک خواه پا رضا صلا دیتا خلع وی او دیتا طلاق باین وی رجوع خنسی کی بیا اوکا بیا یو بل تضرورت راغین و نکاح بکی تلکا حدود اللہ دا مسئلی دا طلاق چی دی دا اللہ احکام دی حدود دی فلا تعتدوها فذین تجاوز مکوئے ومن يتعدى حدود الله او اسوک چی پروان ساتی تجاوز کی دا اللہ دا احکامنا طلاق ورکیو وقت پورشیو بے ساتی کالو نیکی ولکو رگوری چگنی چاہتا پتہ نلگی چی دا ذکار لزما منز کی حل تکی ذکوری ولکتل حل کولی تجاوز کہے ظالما اولائکم الظالمون نلی دق ظالمان دی خواه دینه ده خبر چه اللہ پا ما بانده پوئی گی فانطلقها دا دریم طلاق ده مرتان ذکر شو نور پسی دریمی کنا دا دریم طلاق ده کتلاق ورکل پا دریم دل یا جدا جدا او یا پییڑا چی جدا جدای خو گناہنگار بانشی چی او پمیاش کے او نبلا میاش کے بل نبلا میاش کے بل پاکوالی پا زمانہ کی نغیت طلاق احسن ہوئی اگی کی گناہ نشتا دے ہاں طلاق بواقع کی او چې دا غسی په یړې او ورزول نوم ګناګار شو اوم طلاق واقع شو ټول نقصان یې وکړو. ابن عباس ویلو یو سړی تا کنه چې سړی هم دې په ځان قرآن کوم دې ګناګان ګناګار چې په یړې او ورزول خدا نه چې ګنې واقع کیږي نه واقع کیږي ولې طلاق ورکلو پدریم دل فلا تحل لو پس دا خزا نظر واد دا پارا من بعدو پس دا دریم طلاقنا اغور سرد پنیت کے خواب پس دا دریمنا حتی تنکہا زوجن غیرہ ترغی پوری چدا عقدو کی تبل خاون سر نو فسرین وی فقها وی چه دیکی دری دیکی پینزو شرط دی اگه پینزو شرطنو سر و بیا داغی نفس بدل روا کی گی یو شرط داده چه ددن عیدت تیر کی چه دول ادری ور پرن ددا با عیدت تیری کن ادری میاش دی دیم دادا چه بل سر و نکاح کی وتعقدوا دریم دادا چې هغه وو سرشپتی ری سلورم دادا چې هغه وو طلاق ورکی پنځم دادا چې دا غنه بعیدت تیری بیا په پس دا غنه ودی اول روا کی زګ دې ته طلاق مغلظ وي چې دې کې ډیره سختی ده کنه ها دا مسله چبل سړی ولا څوک کو ته ولې پني کاکړه او دیو سره شرط کې هو د چې تب مال حلاله کې تو په کله کېږي نه نور امامان وی نه دي جایز امام شافعي احمد ابن حنبل او مالک ټول وی چې دا نه دي جایز ورته چې دا وی سره وختو ځم امام ابو حنیفه وی جایز دي خو سره د کراهت نه جایز دي حلال اشوا زوره چې سره د کراهت نه ادا سي ډېر احکام دي چې هم جایز او مکروه وي حکم په ثابتيږي خو سره ګناګار شي ډېر احکام دي د فقہ دازي چې هدايه کې راضي بیا پن طلقها کار زم طلاق ورکړل فلا جنا عليه ما نشتا ګنا په دې ځوالو ایا تراجا چې واپس کیږي او بلتا ان ظننا په دې شرط چې یقینو دلته ځوان په معنا دی یقین سره دی خان کې یقینو ان یقیم حدود الله چې پوره کوي به احکام الله په خپل میانس کې بیا په جنگ جګړې او شر شور نه وي وتلک حدود الله وبینوا لقوم یعلمون دا دا احکام دی دا اللہ و کلی دی دا اللہ قائم کلی دی او بیانی خدا کا قوم دا پارا چپوئی گی تا اصل مسئلے حیثیت دا غو تا طلاق و ذکر شو تا اس رستو رد جاہلیت کی خوا جاہلیت رسمن و رد پدی طلاق مسئلو کے یو جاہلیت داو چې طلاق به ورکړل نو بیا چې په دې باندې چې اوس خو وجودا کیږي عزت پر کیږي نو بیا به وترجو کړه او امساک د پاره نه چې ساتم به نه چې لاله نشیرانه نو چې بیا به ترې میاشتې په تیرې دوشو نو بیا به وترجو کړه نو بیا به طلاق ورکړل نو بیا دا چل به کوم نو دا رد کی پاک جاہلیت باندی فیضا تولقتم النساء فبلغنا جلہن کلا جتاز طلاق ورکے زنانا اولا او نزدیشی دلتا ومانا دا بلغنا قرب کو چی نزدیشی اگر خپل نیٹی تا بس پا عدد کی لگ وقت پاتی کلا پورا شوی نئی فامسکوهن بمعروفن یا خوصا تیدی لرا پسجی طریقہ و پجائز طریقہ او سرحون بمعروف یا پریگ دے دی لرا پجائز طریقہ دا دو خبری دی مخیم ذکر شو فیمساکم بمعروف او تصریحم بے احسان عرض تو سور طلاق کیم بیارزا پاخر کی راضی دو ام آیات کے کہ فیضاج بلغنا جلہن فامسکون بمعروف او فارقوهن بمعروف دا حکم دا شریعت او دغه نوچ دا جاہلانو کاؤ سی کولو ولا تمسکوهن او مبندوی دی لرا زرارن دا پار دا ضرر ور کولو لتعتدو چیزیاتے کوئے دا حدودو دا اللانا مخی خوال لاؤوی چی فلا تعتدوها تجاوز مکوا اده ویزه وکوما زما اسه وکړ نه کیږي څه سو می تجاوز نه وکړي همایه فعل ذالک فقد ظلم نفسا هغه چا چې دا کار وکړ د ضرر د پاره ساتل تجاوز یې کو د حدودنا الله وی ظلم کو په خپل ځان کده دا وی چې دی ما سره ظلمون اکڑی دی پاول کے ستی نداغی بدل اخلما ازو لوز زور ورکو منو زور دا زور دے دا خطا پاگی ظلم نکے پزان ظلم کے یوا دویم ولا تتخذو آیات اللہ حضوان منی سے آیاتون دا اللہ پٹو قسران مانا کی سراج المنیر کی خطیب شربینی چې حضوان متروکن بلا عملن چې عمل پنکه نو دا ټوکې شوې کړه دا باسره غلی برکت ته پاره لکه بدتیانو چې خو پوخه په چته باندې په کانس باندې په الماره کې او را به غستو کول به کو په تنځیو کې هو یا خدای او الله دا ټوکې کې زما په کتاب پورې چا عمل پی نکی وی اینا دکی اینا او ٹوکی اور پوری کی متروکن بلا عمل فذکرو نعمت اللہ علیکم او یاد کہے او شکر ادا کہے دا نعمت اللہ پتا سبان دی چی ایمان دے اسلام دے او توحید دے وما انزل علیکم من الكتاب او هغه قران چې نازل کړی دی الله په تاسو باندې چې هغه دا کتاب دی ول حکمت او سنت دی احادیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یعذکم به الله تاسو ته واعظ کوي نصیحت کوي په دې سره چې دا اومنه په دې عمل وکړي جون بوم خسته شي انسانان یې هو غره ملائک بدن جوړ شي چې قران لکه وَتَّقُ اللَّهِ دا بیا بیا ذکر ہوئی چه بید دین نکی گی گنا ټول خبرې اسانی دي او چې انسان د خدای نه ویریږي بیا ارسه اسان دي دا خلق چې ناراضي کنه هلری لری ګرځي اپا شیطانو اپا گمراهو که اختیده زی خدین یریدی نکن و یریگه دا اللہ نام وعلمو پوشین اللہ بکل شین علیم چلا پارسبان لی پوئیگیم فیم جاہلیت اغداو طلاق بیور کرو مذب پورا شوا حلقو باوتاوی چا عدت یا پورا شوی دن پرید اکانا چزان لہ زه وګوري تا خو الله اجازه کړې هغه به وینا مونږه شرمې واستاو سره سکار دي هغه آزاد شوا پردای شوا تا سره هیڅ حق نشته نه وي دا زمونږ لپاره شرم دي نو اسبه ساتل پیدا تولقتم النساء کلا چتا طلاق ورکړي خذلا فبلغنا جلهن دلتا بلغنا په خپل معنا ده پورا سید خپل نیټه تا عیدت پورا شو فلا تعذلوهن سختی مکوې پدی باندې پابندی مکوې پدی باندې دسن ايان کہنا ازواجهن د دې خبره نه چې دې نکاح کی د خواندانو سره وګوره دوه مسلې معلوم شو ايان که نه کی اشاره شو چې د دې ولی تاجت نشته په خپل نکاح کول شي په خپل الفاظ ویل شي چې څوک وته پیغام راولېږي چیرې زماده اراده ده او تاسو خاندان می خواخ دیو دست نو زتا تا پیغام در لی او داوی چه بس ما قبول کرده نکاو شو ایچا تاجت نشتا ولی این که نا دا سیغه دا مؤنس جمع دا کنا کدی پخپلا خواخا پخپلا جبا الفاظو بانی نکاکی نو کی کنا یوا دویم دا چه ازواج هننا اخو لا خواندان ندی خواند خواهی چه نکاو شو نکاو خواه ندی شوی و مخی و تازواجوی دیتا مجاز بوی پیدبار دما یا اولو سرخا چه خواند با تجولی گی کنا چه نکاو شو نبیا و تزوجوی لیشی خیر دی که مخی و تزوجوی خوا لکه انی ارانی آسر و خمره اگر سلیوی دو شراب نچوڑو شراب سوک نچوڑی انگور نچوڑی انگور نچوڑی خو شراب باتی جوڑی گی نو دو مخ کنی و تا شراب ہوئی اوکی شوی بولنو اذا ترازو بینام بالمعروف تب اکی شرط کی خودے شو بولی کلا چی دی رضا شی دوانا اخپل میند کی خوپا شریعت باندی چی نورو سر نکاح کئی شریعت پو شرطنو بے کئی نبیاؤ سر دم شرانو سکار نشتا او کداغین این خلافو کن نبیاؤ مشران تا اجازت تا چمنی کی پابندی پیو کی سو شرطنو دی یو شرط دا دی چی مہر مقرر کن اکا مہر نی مقرر کن دا شریعت خلاف دا بیا مشران لپکار دی این یتعرضو چی پابندی پیوکی یاوا دیم دار چی نکیو که خود غیر و کف سرا اغسلی دا دی مساوی نو دا خود رنا پختنا ازتمند حیاناکا خزاوا او سلی سا چرسیو بنگیو چنگل منگل اگر کمال آرسی دیر ندا ناجائز دی پا شریعت کے نبیا اولیاء لپکار دی چی پابندی پیو کی خواب دا شرط ذکر اوی چی کل دی رضا شی پا پلمین کی پا جائز طریقہ تفسیر کبیر داوی خواب چی ازا زوجت نفسها بے اقل من مہر مثلها مہر چنوا خوڑو کی گی نا او مہر وخو مہر مثل نو چه دی پشانت زنانوی دا غی مہر پینز زرا فک زرا حدی ضرور پیوان دی نو دا اقل شکن دا اون شریعت نکل فلیل اولیاء یتعرضو عند الامام ابو حنیفہ وی چیزی با بیاو پابندی کئی خواه ذالک دا احکام چی ذکر شو دا طلاق او دا غی اقسام و احکام یو عزو بیهیم و از کولشی بدی سرا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر و اغا چاہتا چوی پتا سکی ایمان راولین کے پالا باندی و پرد آخرت باندی ولی چی دکم خلق ایمان پالا نشتا مشرکان دی نہ توحید منی نہ قیامت منی بس اسی وقت ریخا ناغی خود دے خیال نساتی اللہ بھی پدی سراغی تواز نشی کولی ذالکم ازکا لکم و اطہر دا حکام چی بیانی گی دی سراد زل پاک والی رازی و دی سراد مخ پاک والی رازی ولی بدن کی خدا غدوا چیز رو که دی چاہتا سا نئی دا صحیح نیت تکن او چی مخ دیو بل سر نلگی خو سچل شتکن او چی نستا اللہ تا غال پاک دا نو مخلوق تا دیم غال پاک دا نو ام دی دل پاک دی ام دی مخ پاک دی دا پاکوالی استاسو دا باطن و اطهر او پاکوالی دا ظاہر والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي استادو په فائدو باندې احکام بياني استادو د فائدو د پاروان تم لا تعلمون تاسو نه پويږي په خپل فائدو دولسم حکم د رضا ذکر کی رضا رضاعت ولی مسئلہ طلاقو کی اکثر دا سے راضی چه طلاق ورکلی شی او جدائی راشی کل کل اپکی معشوم پاتی شی دا اغا بس مسئلہ ہی روی دا اغا مسئلہ لن بیدارا چه دا اخپل امور خدا کرن دا بولا پیور کئی تربیت بکئی دو کال پورا نو خاون با دا دی خیال ساتی دی لبا جامور کی دی لبا خوراک سکاک پر کی دی مکان چی ضروریات تی نو آغا بولا ادا کی خوا آغا بانی دا حق دی ہاں دا دی رضاعت چکم اجرت تی آغا بولا الور کی چی دی عدت پورا شی خوا طلاق ورکلی دی معشوم دی و عدت خوشتا کنا چه اغا عدت پورشی دا غینا پس با بیا تدید اجرت مسئلی چه دا بچی تربیت تپار دی لکم اجرت و مزدوری ورکی و مال ورکی ناغب آلی چه عدت پورشی ولی که خپلا مور دا و پنکا که دا ناغی لهم سوک اجرت نورکی چه دی بچی تربیت خپل اولاد دی یا په نکاح کې نه ده خو په عدت کې ده نو بیا هم حق نشته د اجرت حق یې صرف دوا دی چې قرآن وی یا مجوړه فراکس کا پل والدات او مین دي چې دی یرزعنا په باور کې اولاد او نه خپل اولاد لا حولین کاملین ذکال پورا د رضاعت وخت چې په دې ذکال ذن کې یو خزی معشوم لا خواهر کلا اوغا سوک پردیو ناغا دا دی زیه شکن رضاعی زیه شو نو چی زیه شو نو بد دا دی پاولاد کشمار شو دا غی نور لونه و زامن اغا دا دی علک رونه و خویند شوی نو دا دخو پاگی کیچا سر نکان کی گی اغا طول خویند شوی کده دنا مشر کشر نداغی اریو سر نکاح کی خواه داغی خزی پاولاد کے و پلونو کے دادی الک مشر رور سرا یا کشر رور سرا اریو سر نکاح کی دکا آگی خسن دیکھنا دا خود دی زیشو اولاد آگی کرشو داغی اولاد شو نباز طول رونا پہندی شن داغی کی نکی گی نکاح ادا مشر ادا کشر سرا کی گی هم د دغی جینه چې دو سر خواهستی هم در نورو خویندو لمن ارادا یوتم مر رضا دا حکم دو وجوب نده زبردستی نشتا دا پار دا چا چه اراده لری چه پورا که غمودان چه خخ وخی چه او بالکل که زمان جدائی رالا خدا زمان معشوم ده و زباد تربیت کوم خخ وخی قال المولود له او په پلار د دې ماشوم باندې رزق هونه فراکس کا کور کول دي فضل وکسوته هونه جوړ جام ور کول دي بالمعروف وجائز طریقه چې عام څنګه عادت نه ښه فلي بالمعروف دا معنا رستي په خپل معنا کوي چې دا به پم سیوا سیوا سیدونه نګدي زما په یو جوړه کار نه کیږي مال به دوره جوړي اخلي او مال به تار تیګړه نه اخلي تار تیګړه چې د پینځو زره رقم ما جوړي نه به نه چومه مال به دا او زه ساګو په تی نه خورم مال به چرګانه او لواګانې ادا هو انده به المعروف نشو ننه چې عام څنګه د خلکو عادت ته ناقص بذیل جامه خوراک سکاک زیو مکان نوسوی لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف بنشی ورکول یو تن لا مگر مناسب توان داغ لا تضار والدتم بولدها نبا ضرور کولیشی مور لن په سبب د ولد د دې سره چ سړی و ته وی چې ته بناسته داستا معشوم دی تربیت وکې او کما ارسراولو کو چاو کلم دی کتو دیو ک سړی ک پیازیو ک ټماټری وبسته ود ته ناسته دا ظلم دی ولا مولود لو بولده انا بزرر ور کول شي دی پلار لا و سبب د خپل ولد سره چې امور په سیوا سیوا سيزونک دی او کارونه ادا ونه قال الوارث مثل ذلك او کله چې ماشوم پلار مړ شو نو وارث به سوکی کنه وارث سوکی ذی رحم محرم لکه رور شو او تر شو دا زی رحم محرم دی نکشو دا وارثان دی نبیا پا وارث باندی دا زی مواردا چی دی ماشوم لبا تربیت کئی مثل ذالک دا خبره خو اغوا چی دوال رضا شو او دا خپل مور اغتا کینی و تربیت یه کئی وسوی کچره اغا نکینی جدائی رازی یو مانا دار پین ارادا کیرا دو کلازی دوارو فی سوالن دو جدائے انترازم من اوما خب رضاو صلاح سرا پخپل میند کی و تشاورنو پا مشوری دا عالمانو دا مشرانو او دا مفتیانو دا قاضیانو فلا جنا علیما بیس گناہ نشت پا دیوان دفا دکا جدائی خواست راغلی دکا ناغب ازی او صلی با ماشوم د پاره بیا نور څو غوړ کوي چې د تربیته کې د معنا څوک داون کوي فین اراده په سوالان انترازم منوما کیرا دوکړه دې دواړو چې جدائی کوي د دې ماشوم د دې مور نه مخکې د پوروالي د دوو کالونو کال ولا خوا ورکړه نو سوي چې هر زنور نشم کې ناشته او پرې کومه نو سیده په سوال دغه توي په سوال نو څو ګنا په کې نشتر چې کنه ولې په نیمګړې کې پرې دي دا هو ته غټ ګناګه الله وینا دا خو د فخر خبره وا فلا جنا علی وین رتم ان تسترضی اولادکم کی راځل را تاسو چې طلب د پيو کې د خپل اولاد د پانه چې دا صفات شه نو اوس بوله بل ګور کنه سو پر دې مزام جایز ده لا جنا علیکم نشتی گنا پتا زبان دی اذا سلمتم کله چې مخک مخک اوس پاره ایڈوانس ما ته تم بالمعروف اچ ورکوي په جایز طریقه قران بهتره خبره ذکر کوي نو بهتره دا چې دې دوه کال حساب کتاب وو کې چې دې سوره اجرت جوړیږي او عوض جوړیږي راکغا لاکی کدولا کئی نبو لمخ کی ورکی چدا مانت لی واخلا نبو بیاد ماشوم تربیت دیر پا خیستہ طریقہ باندے کئی ولی ظلب جمعی اس غم و فکر بہت سارا نہیں دا سمرہ بہتر دا او که ایڈوانس نہیں کنا نبو وقت پا وقت دی ولی ورکی کرنٹ وقت پا وقت دی ولی ورکی فاول قرآن دا ذکر وَاتَّقُوا اللَّهُ يَرِيْهِذَا اللَّهَنَا وَعْلَمُوا پُوَشَيْنَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ چَلَّا اسْتَاسُوا پَتُولُوا كَارُنُوا عَمَلُونَ بَانْدِ لِذُنْ كَرِيمٌ دو لسم دیار لسم دیار لسم حکم ذکر کی عدت متوفا عنها زوجها انیا خزا چې خاون چې نمړ شو دا پاتې شو د دې وسه حکم یې وسو په قران د دې د غم روز شپې او مدخې چې د دې د غم سلور میاشتې او لس ورځې دي دا په خاون باندې غم کوي سلور میاشتې او لس ورځې هغه د دې چې نبا په دې کې د نکاو د رشتینم اخلی د سلون میاشتې له سره دي او نه باندې جامو ځان سمبالولو سر وړولو خوشبوې لګولو دا باندې کوي سرګي تورولو شونډې سرې کولو دا باندې کوي ولې په غم کې سوګدا کوي دا وی زمانی غم یادو اوس خو د غم نه خازي جوړه شوې ده چه مره وشی وی غملت لغواری نو علا بازی چه اغا جوڑا واچی لینگا مینگا چی توبه خدا توبه نو دا خو نی صحبی که دا زمانه دا خو دا دین زمانه نه دا خو دا بیدینه زمانه دا دی وقت که غم و خادی پتا نلگی دا داری وقت خبره که خواه نو دا حکم دے دی دا پارخا او خاون کارنگاو کدی سر لیدل کتل شوی اکنی شوی دیڑو لیدل اے نا دے بار ملک کیو خوچاو تو سپی غور میں غور او رینگو کو پلی خلق نو خیر کارن کی کنا او خبر ورکول خواسان دیوی ستافون را گلے دے ناظر راشی اجه وخت یو نسینو دیوتا شیطانی شروع کی چلکا خدا غستا کاله درکی ګرځیدا اپ خپل سوداګان کولیو چولاګان مولاګان هرست نا پیدا غزنه میزایل را خوشی کی چې وس طلاق ده نو دابم سلور میاشت الله سوره تیری الا وزن لنور غم کی او سمبالغ بکی سلور میاشت اللہ رضی تیری شی ولی دا سنگ دی خود نسلی دلی دی نیکتلی دی نا نم پی دا خاون نو نم پی دخاون دو کنا والذین آوکسان یتوفون منکم چوفات کلیشی پتاسو کی ویزرون آزواجن او پریدی خزی یتربسنا بین فسین دا خزی بین انتظار کی خلوزان نتا پدی کور کی ارباتا شورن و عشران سلور میاشتی اولس رزیم یو خدای دې کې تفسیر کشاف خبره ذکر کړی چې په خام خلق پاره به نه پویږي یاره ناغوی وای وی اسود ذو علی چې دا د علی شاګرد دی او د نحوې تدوین د کړی دی ابتدا جنازه روانه او دیم پکې روانه خلق روانه اسودی دو علیوی چه زمانه یو سلی تپوسو کو چه منیل متوفی مطلب داو چه دا مل سوک ده نمولی تخو متوفاوی لیشی او اغوی چه دا متوفی سوک ده دوران پویده چه صورت علی عمران کرا دی چه اللاوی انی متوفی کا متوفی خوزیما نو اسودی دو علیوی تاوی چه اللہ نو سړی بادو غړل چې مړ ده ته سړی یادو نو هیڅ چې سړی یاده نو متوفا وای کنه هغه متوفا دی چې نیټه پوره شو عمر ختم شو چې ول الله سلی کړی او هغه وته پوره ورکړی چې دا ستا امانته ده کو وفات پوروالی ته وي اته نو متوفی اخلي نو مخز دک کنه اوس کوی دغه وجنه اسودی ذو علی بیاوی حضرت علی تا چه دا نحوی دا گرامر لیکل غواری ذکر خلق متوفی متوفا نپی جانی نیو داو دو امداز چه دا سلور میاشتی اللہ سورتی و خاون پکور کی تیری حکم داز او که چرته ضرورت د پاره دې کو روزي ضرورت دی بوزي یا برازي خوشپه به بار نه کوي او ضرورت لپاره تلی شي لکه سبق لذي یا د چا لاس نیوي لذي یا د چا د مریض تپوس لذي دا به ضروري کارونه ضرورت تلی شي خوشپه به کور ته را رسي ها که اوس د خاون کور کې دا چا نه پرې خو دا کزا زن زن لزای کورا یا دا اغا کور خپل نو دا کرایه و نو چه امر شو نو بیا خو نو ضرورت شو نو بس بیا کپلار کرا دا وقتی ری کدا سی بل رشتہ دار کرا وقتی ری نو اجازت چو تا نصبو کی پیدا بلغنا جلعنا کل چورسی نیٹی تا پورشی دا مودان فلا جنا علیکم نشتے سو ملامتیا پتا سو باندے او سو شرم او عار پتا سو باندے اے مشرانو فی ما فعلنا پاگکار کی جدی اے کئی فی انفسین نا دخل زانون پا حق کے بالمعروف او پا جائز طریقہ شریعت خلاف نا چکل سلور میاشتے اللہ سردی پورشوی اس دیتے اجازت تے کزان لزے گوری کله دا څه وخت ونه شي تیرې دي دا کون دی مونږه هټولې پیغمبر تر راځه ماشي وي چې هاون به مرشه نو بس جوړ نبی له سلام سره به رشتہ وشو ټول کون دی بغیر د حضرت عائشه نه ښه ذکر ډېر حکمتونه یې یوازې جون خو نشي تیرې دي کیو بند ډیر ځان پاک ساتي او ډیر خیال ساتي ولې د خلکو د خبرو نه بچ کې دی شي خلکو خلق په سر پورې نه ده بل ده ته خامخا خبرې وکي نو الله دې ته اجازه وکړه چې بس دا ځان د خپل خواخه ګوره دلته هم اجازه شو چې دا خپل خواخه نکاح کولی شی بل چا سره نی ولی تا جت شتایس ها خدا دا مخکې شرط ور سره دی چې مساوي وګوري اسنه چې مال اسره کی او دا چې اسره نکاو کی چې یاره دم شاخیل ادا ډیر معزز خاندان ده نو دا جایز نه دی یا دا چې مہر پکې نو یا مہر کمو نو بیا مشران له پکار دی چې پابندی پیو کی مونږ شرمای الله بما تعملون خبير الله استاسو په عملونو باندې خبردار دی سوار لسم حکم د خطبی پیغام منگنی چوتوی او دا دی سرزکا ذکر کر چی دی تب خلق پیغام را لیگی خوا دا قدرتی دا کارونا چی پخوا خلقو با کند منتا پیغلی تیسرا نکولا بولی چی دی کی سمت لبن خوا نو دی تب دیر خلقو پیغامونا را لیگل یا خدا چی عبداللہ ابن چی جابر ابن عبداللہ را گئی نبی علیہ السلام خبر شیو نبی علیہ السلام چې دوا د کړل نو تاسو ته نه کاو ا خبروم نو ها دا خبره سه ضروری خو نه دی توا د کینو خلق به خبره اگر خبر دینه کنو هم خادی پاتې شو خپل ولی ران ا دښمنی جوړ شو یا نبی علیہ السلام ورته وی چې ها چې سیبن ام بکرن کونډه ده کو پیغله ناغوی چه کونده دا نبی علیہ السلام ورطوی چه حلا بکرن ایسالیا داری ولی داسو اغوی چه زمان زان لاجت نو و زمان خویندی دیش پاگو نماوی چه داسی خضا کوما چه اغا سمد دی موری خوا چه بس نایستای وطا و سپایی که و منگز که و او د دې تربيت کې زمزان راجت نو زبا خويند څنګه ساتم نو ځکه مول لاسو هم دا خو ضرورت خو لیکن کله کله دا ضرورت نه نيشته ګنا پتا زبان دی فيما عرضتم به من خدمت النساء پای اشارو خبرو کې چې تاسو وړاندې کوي غیلره دي زنانو ته چې هغه پیغام دی د زنانو ان کله چې دغه زنانه ده او لاسلور میاشتې الله سره د نذیر تیر شي او تاسو صبر نشئ کولای چې زنه بل په مخ کې شي نو بیا چې پیغام لګي نو ښکاره خبره باندې کې د نکانم بناخلی اشاره وکه اسی اشاره وکه چیرې د ما کور روان دی او وخت می ډیر خراب او زما داسې بندیان خوخي تا یاو د عزتو او زه هم چې ما دې جوړه ته ځان غوړځولې دې ته اشاره وی کنه تا عرضتم بی من خدمت النساء دا تعریض جائز ده ها او کننتم فی انفسکم یا کاډو وای نه پټ ساته په خپل نفسونو زړونو کې چې څو پوری مود نه ده پوره شوی دا خبر په زړه کې ساتي دا هم جائز ده دا دواړه جائز شو ها که خبر احکار کئے نو اشارتن نصراحتن او که نبت ذلکی ساتی نو دوم جائز دا علم اللہ اللہ مخکن خبر دے اخو ذلنو پا حال خبر دے کنا خوا داغنے اخو نشی پٹولے انکم ستذکرون اونا چیقنن تاسباد دی نم اخل یوزل یوزل خو با خبر احکار کئے کنا چکله موده پوره شي الله دې نه خبر و نو ځکه دا تدوانه خبره جائز کړي که خبره وته راسه په اشاره سره او کنوې په ځل کې ساتي نو هم دا معنا لیکن دوه کار دي چې هغه باندې کوي هغه نه جائز دي ولکن لا توعذوهن سرا لیکن وادي مکه دي سرا پټي پټي نو په خوا وادي پټي داوي چې ما شوم لبې پرچی ورکړه دا پلانې کړو ساري دا نبی کې به وته سلیکلونه هدي وخت کې خو پرچی ته حاجت نشته خو چې نمبر ملاو کې ولکن لا توعدون سرن وعدیم کوي دې سرا پټي پټي الا ان تقولوا قولا معروفا هم اگر دا مخ کې خبره چوشو نو ټیک ده هغه اشاره عرضتم به تغه تقولا معروفا وي ښا مگر کوي نه کوي وینا جایزا دویم خبر ناجائز دادا ولا تعظیمو اقدتا نکاحی او قسمو کوئی دا تللو دا نکاح دا مانا یاد ساتے خوا دکا دیده کی مانا گرانا ایباز ایاد دا سی چسلی تمخ کی رستو کی گیو دا مانا عظم قسطوی کنا قسط مکوی او عقد عقدتن تړلو توی قسط مکوی د تړلو د نکاح حتی بلغ الكتاب واجلا ترغی چورسی اغا لیکل د الله په لنیټه تا چې څلور میاشتې او لسر دی پورشي نبی اکوی دا ځو خبرې منه کړی پټ پټ راز ساتل دا باندې کوي د نکاح نو مغستل چې لامو ده نه ده پورشي دا باندې کوي او غمخ که دو خبر جایز شوی چه دلو که خبر ساتل یا اشارتن کل تا دی مسئلی حیثیت وعلمو پوش ان اللہ یعلم ما بی انفسکم چه بیشک اللہ پویگی پاسو جستاسو پذرونو کی دی فحضروو تو داغنو یری گئے بولی داس ذات نیر پکار دکنا چستا زړه کې صحیح نو هغه ته نمخ کې خبر ده یا خدا ته داسې ذات نه یاره پکار ده او هغه الله ده ښه هغه پیر نه ده هغه شیطان نه ده هغه ملنګ نه ده هغه ولی نه ده هغه یو الله ده چې علیم بذات الصدور ده نو دا هغه نه به یاره کوي بل څوک ستانه څه خبر ده فحذروا اللہ وی یرو که زمان فالمو پوشن اللہ غفور حلیم چکد اللہ نو نیری دیم اللہ بخشش کون که دیو صبرناک یا خوبا تمافیو کی دا غفو خدا او کوی نکڑنو صبر بکی بیا قامت کی بدن تپوس کری نفا پین لسم حکم داغی طلاقو چې سره واقعت شوه دي نو به کې مہر مقرر شوه دي ان رخصتي شوه ده هیڅ نشته اسی عقد وکړه چې ما درکړه هغه ته ما قبول کړ بس د مہر نو میوونه غوستو او لا نور سوم نشته دي تش کوې ځن قدرې وشو او دغه وخت کې ولا هغه طلاق را خلاص نو د دې صح حکم دی د دې حکم دا دی چې بس جدای رااله یو جوړه جامه بوله ورکی مہر نشته نو ټولو ننیم بس صرف جوړه جامه ها دا یو صورت ته د مسلې ها دویم صورت دا دی دې عکس چې مہر یې مقرر کو رخصتی یې مشوا روز شپې تیر شوې او بیا طلاق ورکړل نو د دې خزه پوره مہر حقي کني ورکړل نو پوره مہر ولوس ورکړي اځو صورتونه هغه دي چې یو کار شوي دی بل نه دي شوي یو شوي دی بل نه دي شوي چې مہر مقرر شوي دی ولا رخصتی نه شوی او دا وقت طلاق واقع کړل نو نیم مہر حق دې د خزې نیم ولې مہر خو مقرر شوی دی کنه خلا ملاقات نه شوی او طلاق ورکړل نو د دې نیم مہر کیږي ښا او سلورم صورت تا د دې پاک اسبان عدل تنشتا قهاول کې چې مہر نو مقرر کړی نو نمنو واسطه ګورې چې ير شوی و نمنو واسطه او نکاح مو شو رخصتی مو شو نو دی بو سچل کی هغه مہر غواړي دی وی مونږ نو دې مقرر کړی نو استاد لا زور راغې منزل خو نه راځي خو دې پر راځي چې مشکلات پیښ شو چیر داسې جیبا کار وشو تا په خپل او شو کو تاسو کو چې مونږ وی نکاح وکړو کلاو په دوم کړه تا ته پته میاش وشو کنا او سغه طلاق ورکړه چې دې وسچل کی په دې محرمه سل وای ښا تاسو وکې چې دا سې جنکو مہر په دې زمانہ کې په دې وخت کې په دې دور کې سمري نو بس چې سمري نو تدیم دا حق دی ښا فاضل تنش تدل تدادری ذکر دی دعا لا جنا علیکم نشته ګنا پتا سو ان طلقتم النساء کتلاکم ورکلو زنانا و لاما لم تمسوهن چنتا سو اغی سرامی لوشوی او تفریدو لون نفریدو او نم مقرر کلی دا اغیز پار محر اس نشتا بس نصبی ومتعوهن جوڑا جامع جوڑا جامع اور که دیلن تو جوڑی جامع سحدشتا نا داولی دا ځکه چې الله تا ته تعالی عقل درکړې کنه عقل کوم ځای دېستا رتبه پکې دا کې کنه دا خو بعضي مسلې الله انسان ته حواله کړی چې ستا څومره وس کیږي نو ورکا ولا کمالداري اوس د کیږي نو خو قیمتي شي ولا یا ما ګور او کنه څنګه دستي نو خپل مناسب کار کوا اخو اللہ تا تحوال اکلی وی علی الموسی قدروه پا مالدار بانده داغ مناسب و علی المقتر قدروه او پا تنگ دست بانده داغ مناسب مطام بالمعروف ورکی دا جوڑا جامع دا نفع دا پا جائز طریقہ بانده حقا علی المحسنین دا واجب دی پنیکانو مومنانو خلقو دا متعوجو بیدخا دا دغی خوزی دا پارا و مسئلہ خام خادیری گی کنا مسئلہ پیخا شوا چیغا قرآن کے نوا گورو تا چی صورت آل عمران سورہ نساء کے راضی کنا چفین تنازاتم فی شین فردوه الاللہ والرسول فستاسو اختلاف جوڑ شو پہ او مسئلہ کی او اگا قرآن کے اخکارا حدیث کے نوا نو فردوه بیاوتا واپس چاہے بیاوتا واپس چاہے سری سر چکے پدی قرآن کی رو بھائی باس ایتنا اللہ باسر امداد کی عبداللہ بن مسعود نا یو سڑی تا پوسکو چیو سڑے و اغوا دوکو پنی والا مہر مقرر کرو انی و سر ملاقات کرو او مرشو طلاق نو طلاق و بزے مرگ را گئے نو دیبا ہم دغا حکمی چی جوڑا جامع بولا ورکول شی دا موت او دا طلاق و بیوش انتی حکمی سنگ چی اغیل جوڑا جامع ورکی و دیل بام جوڑا جامع ورکی چی مہر نو ملاقات نو تیر بعاقہ دوش ایجاب قبول اوش او سرے مرش دا مسئلہ و قرآن کی نشتا عبداللہ مرسول دوتا ہوئی چه دو پده که خپل اجتحاد کوما اقولو فی برأی نفین کانا سوابا که خبر حقو شوا فمن اللہ دابد اللہ رحمی ما بانده اوان یکو خطا که جواب می غلطو که فمنی ومن الشیطان دابد ما غلطی ادي نسبت با پل نفس او شیطان او الله ورسوله بریئان منه الله پیغمبر د دینه پاک دی نو یو چې له حسو دا کو کاملن دلو پورا مہر کاملن پورا مہر چې د نور څنګه یې نو اقصې وي دا بعض مسائل داسې کنا تھا دیو جن امامانو اتحاد کړی په داسې مسلو کې دا یو سورته چیز نشوي او تل اخرات یا متع پین تلقتمون اذم کتل اقوم ورکړي دي لرامن قبلن تمسون نامخ کې مخ کې رخصتینا وقد فرضتم لهن فريضه او مقرر کړي تاسو د دې لپاره مہر مہر مقرر شوی دی لیکن مس نه دی شوی ملاقات او طلاق ورکړل فنسبو ما فرضتم بیا مو فرض راغی فنسبو سمانا دی مانا دا فعلیکم نسب ما فرض تاسو باندې نیم لازم دی هغه مہر چې تاسو مقرر کړی بیا دا غی حق نیم مہر کی که زر روپی نو پینزه سوی کی دا غو قانون دی خواه اس پا کی احسان بیانی اِلَّا اِنْ يَعْفُونَ مگر که مافیو کی دا زنانا شیر بس دا ٹول دی دا تپاتی شدنی مم ناخلما دماجت لشتا بڑیرا خدا او یاکو الذی بیدی عقدت النکاح یا ما پیو کیا غسلے او ان چی داغ پلاس کی اختیار دا نکاح دے اگوی چی دا دیخو پینزس او کی کنا او زمان طرف ندا زروار دا دیشوی طول محر خدا دیر خدا دا دیر لوی احسان دے فانتعفو اقرب للتقوی او دا ما پی کول ندی که خزے کی کسلے کی دا ډیر نږدې لار دا تقوا ته کې اوسلې وی دي تقوا ته وسنګ را سما الله وی دا ډیر نږدې لار د پاوای جات کې چې دي دا احسان کول یو بل سره ها وتا تنصل فضل بینکم الله رب العزت خبرو چې دا سکار وشي د دشمنی جوړ شي وی خدای او ته پرې ګورو او خلق خو بیا دغه ته ناشتي نو کله یو په لذي او خبره وته کی چیر ډیر زیاته ونکو نه ډیر زیاته او استاد ډیر به عزت وکړه او کله اپ لذي چې هغه خو د تډیر غوسه دي یا خو نه جنگ جوړ کی الله یې جنگ مې جوړه وای ولا تنسوا الفضل بینکم مې راوې خپل ولی په خپل میند کې رشتہ شوی وانو بس اللہ تبا نو منتور تاو تی دشمنی سلا جوڑاوئے مئی رویخ پلولی و احسان پلمیند کی ان اللہ بما تعملون بسویر بیشک اللہ استاتو پٹولو کارو نبان دلی دن کے دیں شپاڑ سم حکم دسولات دیو سر اولی ذکر کو تدوو وجونا یو دادی چې خلق په دې مسلو باندې مشغوله شي کنه د طلاق او د نکاحونو په دې سونو مشغوله شي نو مونته نه پاتې شي خو اده کوئی ځن کې خود پاتې کیږي او خلق په ځان بل ځان جوړ کړي همون سګه چې بدره دی وته وي په دې مولا بل کار نشتخوار او خپانګونه دی باندې منځو نه پاتې شي نو ځکه الله او اچدا باندې کوي پابندي کوي په ټول منځونو باندې وصلات الوسطان او خاص کر په مون درمیانا چې مون نمازي ګرځیم د دینه پته لګي چې دا مطلب چې خلک د دنیا په کارونو مشغول شي مصروف شي نو مون ته نه پاتې او بیا د نمازي ګر وخت کې کارونه ټول یو ځای تراجم شي ځکه الله او چې ور مون پرې نه ده مونږ نه پاتې زم د دې وجه نه وي چې دې مشکلاتو نه خلاصې کنه چې دا مسلې او دا خپل ولې ورشته داري چې کله خراب شي کله دا سينخه خرابيږي خو به المازي کنه چې کوم خلق به المازي دغه کورونه روان دغه خپل ولې خراب خپل خپلوان یو بل سره خبرې نه کوي هم خادي نه کوي تپوس پختنه نه کوي مبارکه نه کوي خپل خپلوان دا د بیل مازه ده وای الله زکوې پابندی کوي په منځونو او خاص کر په من درمیانا تقوموا لله قانتين او درېګه الله تعجزي کوونکی ځکه اصل شی عاجزی ده کله چې بنده کې عاجزی را لګا دی بیا د شیطان او د نفس نظام ساتل شي نو قنوت معنی هډیر دي خاموشه ته مو یې لکذل ته دا معنا چې زید ابن ارقم وای په موږ به مخ کې په منځ کې او بل سره خبرې کولې چې السلام علیکم نو وی وعلیکم السلام او چې دا آیت نازل شو لما نزلت وقوموا لله امرنا بالسکوت فی الصلاة ونهینا عن التکلم امام بخاری ذکر کړی په باب د عمل په صلات کې په دې آیات سره بیا خبرې مبرې منسوخ شو کنه عبد الله بن مسعود وی مونږ تلیو حبشو ته چې رالو نبی صلی الله علیه وسلم په منځ ولاړو نو مونږ سلام وکړو جواب را نه کړو مونږ حبشو چې مونږ نه بخپایو چې سلام وګرځو نو بیا وی چې آیات نازل شوه دې خبرې په مانځ کې بند شي قنوت راغی ښا سکوت توي کله په معنا د عبادت ته دوام همیشوالی سر راځي قنوت کله په معنا دعا سر راځي دعای قنوت جوړه په معنا تسبیح سر راځي او په معنا د عبادت دوام اگر اخر صورت تحریم کی وراشی دول سمایاتو دا حضرت مریم پا بانا کی جو وکانت من القانتین سو کی معنی دا عاجزے کی او سو کی عبادت کی کن دے حکموں کو اس بگی اقسام ذکر کی دمانزو چی وقتو نا خواق وقت کی کله وزیر سخت رااله چې مونږ په کې کم ځای کې دي شو د جنگ مقام به میدان جنگ به باقي کې همون نشي کې دي په طریقه باندې په جمع باندې نو ولغه حکم خو یې فین خفتم فرجالن او رکبانا کيريګه د دشمننا همون نشي کولې په خپل طریقه باندې په جمع باندې نمونس کوي پیاده او یامونس کوي سوار او دلته ما قشي فصلوا رجالا صلوا ركبانا او کار په لامخراغ دي کې خو بیا دام نشته دی ها د باغ آیات باندې عملي چی فینما تولوا فسم وجه الله دا د یاري وخت دی پیدا امنتم او کله چې په امنیه دشمن نه جنگ نه په خپل ځای کې په خپل جماعت کې په خپل کور کې فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نمونځ کوي ذکر یو تاوي کوم ذکر ذکر الله ذکر کوي په طریقه چې غوزلې تاسو ته هغه چې تاسو نه پوهیږئ په هغه باندې مَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ علامہ ابن قیم دیده کیوئی چی خلقو با پمانزو کی لس بدعتونا کولو عشر بدعن بی الصلاة بولی تلفظ بی نیت وی بی چی نیت مکڑی دا یو بدعت شو نو وی بی چی اربع رکعتن سلور رکعت نو کلب ایوی چی فرض و کلب ایوی سنت دا دری سلورم نو کله به وی دا به اوسره وی چې مخمد کعبه شریف دا بل بدعت شو. بیا به وی چې په دې حاضر امام پسې دا بل بدعت شو. بیا به وی چې خاص خدای پاک بادشاہ لره دا بل بدعت شو. او کله به وی چې ادا کوما او کله به وی چې گزارما دا وی د دین لاس بدعت جوړي تش په دې نیت کې ښه چې په لبل نور سو دا وسو مشتکنه کته منی کین وی ولې نیت باندې کومه خدای دې په وک نیت دار نیت خود زده دې دخلی دا چې خلق یو لري دا خو بدعت دې بل اتفاق دغه ځا کول نشته هغه اختلاف په دې کې دی چې یو سره په جبه وای خدا سي چې خو هغه وسره باندې ولر دې هغه ناوري هغه کې اختلاف دې چې څوک وی خیر دې د جبه او د زړه تناو به یو شي ازوک وی ناجت نشته خدا چې خلق کم کوي ادور لسمنت په تیری دا هو ټول بل اتفاق بدعت ښه ولې سم حکم ذکر کوي د وصیت او یو وصیت مخکې ذکر شوی هغه واجب کنه او د استحباب ذکر کوي وصیت دغه چې څلور میاشتې له سورځي به تیری هغه واجب و دلته وی چیرې که یو کال تیر کیندا وډې راخی او چې دې سړی وصیت کړی چې زه مړ شوم لیکن زما دا کور والا بد دی کور کې یو کال تاسو ساته چې دا نوځي نو تاسو به نو باسه او کدا په خپل خو خوځي د سلور میاشت ولا سره نه پس نو خیر دی بیا تاسو ته ګنا نشته دی دا حکم استحبابي دی د کال لا ها او غ واجبي دا ول سم حکم د وصیت الذين كسان يتوفون منكم چوفات کړی شي په تاسو کې وای زرونا ازواجن او فریضی خزه وصیت الله ازواجهم نو وصیت پکې د پاره د خپل خزو یوسونا سره ده ها د مقول مطلق ده یوسونا وصیت وصیت پکې د خپل ازواجو متان اله الحول د دې چې دې لبا نفور کوي تر یو کال یا بدل دې د وصیتنا وصیت څه دی دا دې کنه چې متان ال الحول وی ساته تر کاله پوری غیر اخراج چې نبی استل یو وتل دی یو استل دی نو کو وتل په خپل او دی نو خیر دی ولیکن تاسو به نو باسه پین خرجنا که پا خپلو دی پا خپل خوخ باندی پس داغی چه سلون میاش تیلا سرزی پورشوی فلا جنا علیکم نشت گنا پتاسو ینی سملامتیا اے مشرانو فیما فعلنا فی انفسین نمی معروف باغا کار کی چکی ہے دی خپلو زاننو سرا پجائز طریقا اللہ عزیز حکیم اللہ غالب ذات تے اور کار احد حکمت اتلسم حکم د متعی او متعی او ذکر شو مخکی هغه واجب و چې طلاق ورکړو نو مہر شتا او نو هغه متع واجب دلته وی مستحب مشتدی هغه هر یوی لور کول شي چې طلاق ورکړي شي نو هغه هر قسم خزی نو متع لور کول شي خدا واجب ندا بلکی مستحب دا و اولاد وللمطلقات متعم بالمعروف و دا هر قسم اغی زنانا و دا پارا چه طلاق ورکلی شوی متعادا پجائز طریقا حقا علی المتقین لایق دا دا مومنان و سران دا حقا مانا و دلتا بدلی کنفا علتا کی مانا واجب ادلتا مانا لایق کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دغه سید الله شان دی چې بیانې تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو به ځان پوه کړئ تدبیر المنزل اتل صح کام ذکر شو مسله جهاد پاسل کې ختم شو، مسله انفاق چې اخیری دغه شروع کیږي. خو بس د قران دا اصول دي چې مونږ ویلو کنه په اصول کې چې قران کې څه بیانېږي، عقاید، اعمال، امثال، قصص، دا ټول له قران مزامین دي کنه. نو اس پکې قصص بیانې او اسنه حکمت ته پکې کنه د جهاد سره تعلق دی، مضمون خو د جهاد شروع و جهاد الکیږي چې امن راشي، نو د امن احکام ذکر شو. نو اس خاص د مجاهدینو د پاره شرطونه او اصول بیانې. اول واقعات دویم ادواله د بنی اسرائیل واقعات تی علم اللہ ترے چکم وقت کیو تاریخ ندے معلوم. و اول واقعات ذکر کئی دید پانا چو دا جہاد نتیخ تا دا سبب دا نجات ندے. کتا دا جہاد نو تختی دنو بچ بشی نا دا سبب دا نجات ندے. دیمه دا چې د مسلمان قانون دا دی چې توکل وکي علی الله، الله و توکل کوي، الله به نه مجاهد جوړیږي. او دریم دا دی چې احتیاط وکي، احتیاط توسل لغه توکل او احتیاط. او بل دا چې دا الله ز تقدیر نه او د فیصلې نه تختیدل سبب د نجات نه دی. کاغه فیصله د جهاد وا چیلانو شو، آیاغه فیصله د الله د بل څه مصیبت و چې وباراله په ملک باندې مرز راغی خلق مړ کیږي او څوک چې نه او تختیدل الله یې په تخت نه شي خلاصې. نو دغه ځای کې ساری دل دا توکل علی الله دی. اجی سوک تختی نو داری توکل نکی یا دادی چی دل تا نشتا پشام روم کی مرضو ندی او باگرد دا او خلق او یو سلیوی چی دا شام تزم نو دادی دی احتیاط نخلاف کی سلا دی دا بلاخ لیلا احتیاط دادی چی مزا کنا. حضرت عمر واپس شیو دا روم نا چی او باگرد و نا واپس شو. او ابو عبیدہ او غیر دی وته وی چې امیر سے بولی واپس کی، هغه یې ځکه واپس کی کوم چې دی کې احتیاط نشته. خو احتیاط او توکل سمانا دا اسی بس نمونه دی، ندی کې بل چل دی، دی کې بل چل چې تا توکل پا اللہ و نکو او تختی دی چیرا دغرا روان دی کلی تزو توکل لیو نکو او کلی تلاری او بچ شو او دلتا که خلق حلاک شو از خلق و عقیده و دای چو گور آغا خوکن اغا لار کلی تنو بچ شو ادلتا دومر خرق کدی تلو انم با بچ شو عقیده خراب شو. این اعتماد دا اللہ نوچت شو غیر اللہ بانده شو. او کده دل تک دی دل تناسوه انوی تختی دل انو خلق و دی عقیده بنا خرابی دا توکل کی ام دا چل چه کوی نکی نو دا خلق و عقیده با خرابی شی جو گو را. او احتیاط کی ام دا غده چه تو سلالی روم تا او مل شوی خلق بوی جو گو را تا منگولی نمل کی گو دا خوده لالال تا نزکا مل شو یا خوده دا دکا چه تا احتیاط نکنو بیا دا خلق و عقیده خرابی شوی خواه. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ پیغمبر توي أَلَمْ تَرَ تني خبر يعني خبري كان استایلم نشته پاغه کسانو چوتي و دخل کورونو نه داخله پیغمبر نو پیدا سوره په خواو الله توي أَلَمْ تَرَ تنويني نو بريليان خوشاله شو وګورو دیوی چې پیغمبر غیب دان نه دی هغه لان نه دی پیدا او الله تو علم تر ولته نه خبر چې څنګه زه خبر انده غسه ته خبرې کنه د ظالمان دي خو شکر دی چې په قران نه پوي کپوې دې نه داسې ونه وی ها ګوري او خو الزامي جواب دی چې بر الیانو تا یواز در تک علم تر راغلی علم تر پیغمبر په حق کې او د مؤمنانو په حق کې نه راغلی سورته لقمان کې او سوره نوح کې علم تر او یبن دیانو یا انسانانو تاسو نه ګورئ کیف خلق الله سبع سماوات انطباقا چې د اسمانونو خدای یو بل د پاسه پیدا کول نو تاسو نه وې کنه ها یبریلی بیا ته ویل تکي شنه کپړه د اخلاص کړه تل تکي موجود وي چې الله او اسمانونه لاندې باندې کولو اتا او تکاتو تکا لم تروه عام دي هر چاته ده یا به توم غیب دانې ښا ټول خلق به غیب دانې ښا کده دې دا معنا وي یا لقمان کی علم ترون ان اللہ سخر لکم ما فی الارض السمای و الارض و اسبغ علیکم نعم و طول دغیب و حالات تھی نالتا کی بسو ہے بیا دو امداد چکل پیغمبر دو پیدا کی دو نمخ کی غیب دانو نو بیدا دا قرآن نزول تو ساجتو تکتا خو طول دغیب و حالات تھی کنا وقت تو معلومو نخو نو خبر نو زکا قرآن نازل شکا همو پس سرین وانا کئی سیباوی وی چی دا علم تر مانا دادا چی تنبه تی پیغمبر آزان خبر کا خبر شا تنبه او دغسی ابن خالوی وی نړیر مشهور عالم ابن خالوی چې علم تعلم معنا ځان خبر کا کنه ته نه خبر نو وسو ته وی ځان خبر کا واقعات بیانو ما دا نه چې ته مخ کې خبر وې ښا نګورې هغه کسانو ته چې وتی د خپل کورونو نه وهم الوفن ضمانی ابن زید وی دا جمع دا آلف دا آلف او دا الفت ندی محبت توی آلف سوک دی چی چا سر محبت ساتی او چی چا سر ساتی نا آغا تا معلوف ہوئی خوا نو دا علوف سما ناشوا یارا پیو بل دیر مینو خوا دا جایلان خلق نی دی پیو بل دیر مینی چیلت نگر بڑ کی گی نو جاری ور پسی او دا سی یو بل سره ډېر محبت دا ځکه دی په مړو باندې ویرو نه کوي ښا چې دی یو بل سره ډېر محبت دی ولې د خدای محبت خوئی نه نو معنا دا او دی یو بل سره ډېر محبت کون کی ډېر خواږو فلمیان کی ښا اذه معنا دا الف مشهوره ښا الف ضرورتوي نو الوف یا جمع دا بزرگونو خدا دید دو جمعی رازی خواه یو آلاف آجم قلت دا غد لسو نصیوانا چی آلاف راشی تر لسو پوری اپلنا او علوف چی دینو دا لسو ناپلا الى غیر نهایتن حدی ندی معلوم خواه تی دیرو کن وم علوفن بزرگونو حضر الموت دیاری دمرگنا نو یا دا جهاد اعلان شو یا او باگر شو اخو موتی کنا نو دیده یره دا مرگ نو تختی دل او عقیده سوا چه مونگ بخلاس شو فقال لهم اللہ موتو اوی اللہ دیتا پا آغاز اے که چه ملش اے اگور دیوی دش پی تختی دلی تسو خبر نشی چې څنګه تل تور اسې ده ارنای راتلنو الله وتوي وذشه موتو ملشه فما تو دا سره نشتا دا سره دې کنه ته کې راقف کړلې چې دې دې کې بریکو وه ولي ماتو فما تو دا سره دې کنه نو ملشو ثم احياهم بیا الله جوان ذکرل نو فسرین وی په دعا د پیغمبر سره حزقیل علیہ السلام حزقیل وی ورواز پس جوان لشیو نو اللہ تا علم دے قرآن خو سندی ویلی دا سی نو فسرین وی دی کدامت لبو فی هذه القصت دلیل و عبرت اللہ یغنی حذر عن قدر چی دا یرا چی دا دا دا اللہ تقدیر نتانی چی خلاسو دا تیخ تا مانا دا فینو لا مل جا امن اللہ اللہ الیه زید پناہ بلنشتن دید پناہ زید بلکو تو چلتا کیو بچو ان اللہ لذو فضل علی الناس بیشک اللہ دیر فضل کون کنے پا خلق باندی فضل صدی قتال فی سبیل اللہ دا دیر لوی فضل لکن او خلق دا اللہ دا فضل نتختیم نزان حلا کئی بس ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر خلق دا اللہ شکر نا دا کئی نو یفرون من القتال دا مانا یفرون من القتال تا جہاد نتختی نو اینا شکری کے جہاد خو دیر لوی فضل لے تا خود اللہ دیر لوی رحم دے چه پلند لار و دی جنت تورسی او پا شهادت سر و تا گناو نماف شی نو تتی نتختی نو زکی اور پسی دعوی ذکر کرکا فقاتلو فی سبیل اللہ جنگ قوید اللہ پلار کیم او یری گیما فالمو پوشین اللہ سمیعن علیم چلا و ریدن کے دی استاسو دا سوالون و دعا گانو قبلون کے او پو دی استاسو پنیتنو باندی ترغیب قتال تا ذکر شو ترغیب انفاق تا القتال والانفاق اخوانی قرطبی ہوئی دا بالکل یو بل سر لگ بگ دی خوا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے هغا بندہ بختور چی قرض ورکی اللہ لرا و قرض خیستا یقرض اللہ سمانا مبصرین وی چې الله تاسو وروان دي کی ځکه باندې چې سکینو دې الله تلیږي ها تلیږي نو کو بد کینو ما که کینو ما هرڅه سره جمع کیږي حسنات او سیئات ټول سره جمع کیږي نو چې یو کړی ذل یو دې کار سره لکه چې څوک دې غ باندې چو ورکړه ویلیګل الله ته ویلیګل خو چې سی ویلیګل نو وی چې قرضان حسنن سیئاتنا گناوننا او بدره دیناس په کې سپورې نه شیطانې گمراه نه بلکې قرضان حسنن پل مال الله په نوم باندې نفقه صدقه زکات خیرات داري زكوي عن عمر رضي الله وغيره هو النفقة في سبيل الله تاخو ياغا نفقة جدا الله بلار كي وركي او على العيال ياخبل اهل عيال لا نفقة راولي صدقة راولي سبزي راولي حرج راولي دا قرض حسنة فإذا له دجنك الله دلران دغا مال دغا نفقة اضعافاً کثیرة خودو چنتیا دیریم فاللہو یقبضو و یبسطو قانون ذکر کی خپل چی دادا اللہ اختیار دے دادا اللہ سبت دے قابضو مغا دے و باسطو مغا دے تنگیم اغراولی فراخیم اغراولی دادا اغد دوار قانون پا دنیا کی چلی گی دو حکمیں چلی گی خلقو نو دا پدی یقینو ساته کنا زمخ کے سره هم تعلق دے چی ورکے ورکے اللہ پا نم باندے ولی حدیث کے راغلیو چی انفق انفق علیک یا بندہ غوٹا مور کوا دا سکے کوئی سندک کی دیکی ہو دی جراندہ دیور پسی والا زا چی تا بند کرا نو زب ام در باندے بند کما تا دیر خلق دا سی ہی کنا خوا اگوی انفق انفق راو باس خرچی کا نو زبا در باندے خرچا کم زبا در کم تبا گمان نکے او رازی با او که غوٹا دی ورکنو اللہ وی زبا مولا غوٹا ورکم اللہ وی اقبضو یا بسطو دا خدا آقا کار دی خوا اللہ تنگی امرا ولی کتب زان باندے تنگی را ولی او بخیل شیم اللہ فراخی امرا ولی کتخ پل لاس ازاد چلے ہو سخاوت کے ہو ذلو دریاب ساتی ذلو دریاب ساتا نخدے با در بائن دریاب راو دی دا تجربہ شوی دا خوا ویلے ترجعون او دے اللہ تبتا سوافس کلیشن دے مواقع ذکر کی دام بنی اسرائیلو کی واہ او دام دو یک بیدو یک ستو تفسیر دے خوا چگور اللہ کل قبض راو دے نو مومنان و مسلمانان جزان تنگ شی کمزوری شی مغلوب شی دشمن قیدیان شی غلامان شی او کله بسط راولی اللہ پہ رحمو کی او غلبول ور کی نصرت و مددو کی نو بس بیاس داد اللہ شان علم ترائی للملائی ایتنی خبر خبر شکن خبر شا داری جماعت دا بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ دا رستو دا موسیٰ علیہ السلام نو بعضی مفسرین وی بی سلاس میاتی سنین دری سوکال پس او دا آغا وقتو چی جالوت پی مسلط شویو نو قتل اکلو قیدیان اکلو جیلونه تینا ڈکلو او اغا تابوت تینا موڑو دا دی اغا تابوت دا اغا وقت از قالو لنبی اللهم بعث لنا ملکن کلاچیوی دی بنی اسرائیلو قل پیغمبر تا سو کوئی شمویل علیہ السلام چی مقرر کا زمان دا پاری او بادشاہ نو قاتل جواب دا امر دا ابحث امر دے نو قاتل دا پا مجزوم راضی خواه لیکا حدیث کی راضی تعالو نؤمن ساعتا صحابو یو بلتوی راضی بی سبیل اللہ چی جنگو کد اللہ پلارکی قال اوی پیغمبر هل عصیتم وی هل پا معنی دا قد سردی قد عصیتم تاو سنگ دا جہاد نمخلے تاسو معلوم نئے تاو چر جہاد کردے تاسو مشران موسیٰ علیہ السلام تا سجواب کردے چی فضا انتا و ربکا فقاتلا انہا ہونا قاعدون تاسو آگا خلق نئے یقینا نزدی تاسو کفرز کلیشی تاسو باندے جنگ اللہ تقاتلو جنگ باونکے گوارے ستاو تاریخ پا دے گوارے قالو اوی دی پا جواب کی چی او کار نکی گی نو دا دو وجونا یو دا دی وجونا چی مخی ترکاوٹی کار نکی گی بیا دار بند دی روڈ جامی یا دا دی وجونا چی سبب نی دا کار کار خوالکی چی سبب ہی کنا نو چی سبب نی چی او سڑے اوگی نی نو سکی چی بٹے تزی دا او سبب چی نو نو دیوی چی رکاوٹم نشتا او سببم موجود دی نوڑی با جنگ نکو اوی دی وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ سو عذر دی مونگتا چی مونگ با جنگ نکو دا اللہ پلار کی مانع نشتا رکاوٹ نشتا او سبب موجود دی ولی وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا امون شل لشوی دخپلو کورونو نا و دخپلو زامنو نا دا باعث دی کنه خلق جنگ دا صد پارکی دا امی او سبب دی کنه خا چی والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان دا با نخلاص اید ظالم دا لاسنا دا سبب شکنه نو سبب امشتا و رکاوت امشتا نولی با جنگ نکو فلما کتب علیم القتال و کل چه فرس کلی چه پدی باند جنگ تولو مخیوارا با بالکل الا قلیلا منهم هم اگر لک کسان پدی کیو او دا لک ہوئی کنا اللہ دے خساتی هر زمان حکی پنج پریان لک دی کنا الا قلیلا منهم دا لک خدی کنا چه دیر شی خوگا دیر شی تو با پیاو دل بدور لگلتے رازی گورا دا مستثنا ہمیشہ منصوب ہوئی چه بکلائم موجب کی راشی تولو واؤلیدو الا قلیلا منهم مگر لک کساننا بس دیخ نورم شتا دیخو دیخ کارا دلیل چکل مخ کی کلام موجبی نفی نحی استفحام پکی نی ولی کلامی موجب آن باشد کی باشد زی نفی و نحی استفحام خالی آو داوی سحری رسم بٹ کے خالی کلام موجب چاہتا ہوئی آن باشد کی باشد زی نفی و نحی استفحام دا پکی نی خالی نو تولو کن نفیشتان نحیشتان استفحامشتان نو قلیلن خو مزیدار راغی منصوب رستو بیام را دی واللہ علیمم بالظالمین اللہ خبوئے دے پا حال دا ظالمانو تا دا قرآن اصول لی چلو یا واقعی نمکی بے پیویات کی جمالن ذکر کی مختصر خبرونا چو بس دعویٰ ہو رہے او سی تفصیل کئی خواہ وقال لهم نبيهم ويديتا پیغمبر دي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا چې بشک الله دې غلې مقرر کړی ستاسو لپاره طالوت بادشاہ په دې واقعیا کې مجموعه سلور فیدی ذکر کړي اوله فیدا د امیر انتخاب انتخاب بسنگ کی دویمہ فائدہ دا امیر شرائط ایسی با امیر جوڑے چبت تا دمونگا امیر پٹکے دے والے دے اگیرہ دے غوڑا کری دا نا شرائط تھی کنا درم دا تنظیم برکات او کنه تنظیم کې ډېر برکات تابوت راغې سکینه رااله او سلورم د حق پرستو دعاګانې او د الله قبل اول د حق پرستو سوال او د الله استجابت ته دې واقعا فائدې دي ښا عام چې انسان دې قالوا اي بني اسرائيل غوروتا ان يكون له الملك علينا سرنګي بشي دد د پارا بادشاہي پمونګا ونحن حق بالملك منه همګ ډیر لایق یو په بادشاہي سره ددنا ولم يؤت ساعتم من المال بادشاہ خوای چې مال وسره دی ان دې ورکړې شوی طالوت مال به اندازې مال گو رضی کی مطلب سدے یا خود بنی اسرائیلو قباحت بیانی بس دی دا عادتو چی بے اعتراض بے سوکن پر خود خوا حضر کا خلق ہوئی دا پختان بنی اسرائیل دی بولی دیم بے اعتراض سوکن پر خود خوا وچی سوک و تخے دگاو پکی رو باسی خوا خطایا و غلطایا پکی رو باسی نن دا اغي یاد دې د پار نو ویلي کې دې چې اغي اعتراض نه کړي خو دې دې پار چیرې دا توالو ته لایق دي د بادشاہ ځکه زمونږ په ذهن کې خود بادشاہ لایق هغه سوکي چې نسب او مال دار تدی په نس باندې نسب او مال دا اصل کې معیار او د الله په نس باندې او په شریعت کې دغه نو د الله په نس باندې معیار د امارت څخه د امارت علم او جسم علم او جسم چې میډیکل انفټ نه کنا میډیکل انفټ چینا سو کاخل او دغه د تعلیم نه نهغه سوک برتی کوي چې تا کې جی 2 نه دی ویل او ته زدم برتی کیږي م په آرمی کې نه لکه ولی د ځان سره دوکه کوي دا د شریعت اصول دی. قال او پیغمبر ان الله اصطفى عليكم الله غره کړه دې پتا سو الله منتخب کړه دې مان دې منتخب کړه وزاده بسطتن فی العلم والجسم او دې د نور خلقنا زیات کړه دې په فراخه د علم او د جسم کې علم هم د خلقنا زیات دې باډی هم د خلقنا لوی ده څکه چې په خلکو کې بولاړون د لرینه بخکاری ده او دا نور بتاوي کني د چینا خلق را جمع شوی ده اته یو پکې دا سې لوی بخکاری ده او غي واړو واړو تر جمعو توې دې بچی دي وزادهو بسطتن فی العلم والجسم دا د امارت معیار ده او د شرطونه دي چې ماهری په علم کې د علم نمرات د جنگ اصول د جنگ فنون او د جنگ ټریننګ د لاهور ټیک ده چې نسب نو د لاوی په اولاد کې او لاوی یعقوب علی السلام دیو او دی وی چې را په اولاد کې هونه پیغمبر را دی او نو بادشاہ را الله یوتی ملک او من یشا الله ورکی بادشاہی د دنیا هغه چاته چې وغواړي کاغه شرعی وی او که دنیاوی وی دا و سره وای ولی پرستو د نمروز حکم را رو باس را روان اغه لیم ور کړی وکړه فاغه دنیاوی بادشاہی ور دنیاوی کار دلدا او چې شرعی ور کین لک پیغمبران الله تعالوت لا خلفا اولا الله واسع علیم الله قدرتم لوی دی او الله علمم لوی دی دا اللہ پا علم کی دا توالو تو لائق دے دا امارت او دا بادشاہ وقال لهم نبیهم اوی دیتا پیغمبر دی ان آیت ملکی بیشک نخا دا بادشاہ دا اغدادا ایاتی اکم التابوت وچرا بشتا استا اقبل تابوت فیه سکینت من ربکم چپاغی کی تسلی دا خوشالی دا د زړونو سکون دی دربستا سنا بقیتن او پاغي کې نخې نشانه د علم دی مما ترک آل موسی و آل هارون دا غدي چې پرېښه وغیلره موسی علی السلام او هارون علی السلام تحمله الملائکه راوړي به دی لره ملائکه الله تعالی علم دی چې څنګه به راوړي او مفسرین خدا وي چکل جالوت تا تابوت وړو نو پاری باندې د دنیا مرزونه د دنیا نقصانونه او پریشانې شروع شوې پاری بکله یو په لوړو کله بل په لوړو په اخر اونښوا ډیر وخت په دې تیر کړ په سله وکړه چیرې یو ګاډي راولې وان پیوتلې ادا پکې کیدو بس دز بور کو چار پله لاړ نو بس وی کې خود پاره کې عملای کو غوان راوستو نو توالوت کو سې لرااله چرشه ملمانه دراوې نو بن اسرائیل پوښو چوبو دا بادشاہ خدا سی وګورو تا چې دا خدامونګه سترګې اوچته کړی دښمن ته ادم رلوې کارنامه وکړه نو بس هغه یقین وکړ چې توالود بادشاہ تابوت کیسو سکینتن سکینه ستوي چې زړه ته سکون رسی زړه ته سکون پسر رسی د الله په کتاب الا بذكر الله تطمئن القلوب او حدیث د مسلم کې راغلی چې ما من قوم یجتمعون فی بیت الله یتلون کتاب الله اگر قوم چې راجم شي د الله په کور کې او د قران تلاوت او بیان کوي الا نزلت علیهم السکینه تو پاری سکینه نازلیږي د الله طرف نه تسلی نازلیږي وغشیتهم الرحمت د الله رحمت یې پټ کی او حفتهم الملائکه ملائک دمر راشي چې نو سکینه دغه ته وي نو مراد ته د تورات تختې دي هغه پکې پرتی وي او د الله کتاب سره سکینه شته ده داتې مراد د بقیه نه مراد څه دي بقیه تم مما ترک آل موسی و آل هارون یو د مفسرین معنا ده ګورو ته بقیه سوی نو مفسرین وی چې دا پیشو مره یو شیو حیوان مثل الهره په ګونه ولکه و بقیه دي ته او سو کوئی بقیه سو ته موسی علی السلام پټکه امسا جوبا او تبرکات هغه ډیر په درنا خله باندې وای چې تبرکات وګورئ قرآن نو تاسو کوونه چې بقیه سو ته ویخه سورته هود کې راغلی دي سورت یہود کے ہم تو شعیب علیہ السلام کو واقعہ کی چی بقیت اللہ خیر لکم اگر کل قوم توی چی خلقو زیادہ مکوے پا مالونو کی او بل سران کولی بقیت اللہ خیر لکم اگر حلال رزق چی اللہ تاسو لدر کی پا تجارت سران نو اگر ستاو دپار بہتر دیکن اخا حلال رزق توي او يوصل شپارسم کې 100 لکی ویلي دي کله را بولې زتوي دي په خوانو قومونو کې څوک نو اولو بقيه فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض نو پا دی قومنو پا خوانو حلاک شو کی خاندان دا علم بقیتا اولو فضل و خیر صاحب دا کشاف ہوئی زو خصلت باقیتا من الرأی والعقل خو اخلاق والا و خو عقل و فکر والا پاکی نو چی خلق من کرو دا فسادنا امر بالمعروف انایان المنکر یا کولین ذی تولو بقیه ویخا او اگر برا چه سوره کهف او مریم کی چوال باقیات الصالحات والباقیات الصالحات نو اولو بقیه ستوی نو پا دی پا خوانو قومنو کی پتکو والا اولو بقیه او امسا والا او جبی والا دغخو پا گدیرو دا خذیروانه کړی و دا خذیمل قران او وسمو ګور کړه اولو بقیه دا دی کنه ها دی په دې تفسیر ډیر خوشحالي ها چې دا مفسر کړي 400 کده دی زکه پټکی وایلی او دا روغوي د موسی علی السلام د سره پټکیو او دا هغه د سجو باوا بیا مونږ وایو ټیک ده مونگا تبرکات منو خود پیغمبران خود درست خلقنا چه تیرو رو داسه اپلکین و بابا جی و لالا جی و کاکا جی و دی تبرکات نشتا تبرکات پیغمبرانو او خاص کرده نبی علیہ السلام چې بخاری کې راځي او ټول احادیثو کې چې او داس به کونه داغه او بابا صحابه او زمکه تنه پرې خو دي مګلی به په مخونو او په ځان دا تبرکات نو سینه چې توس چې تا یو بډا بوکتا کینی بډا بوکتا چې دام ډیر لوی سره دی او دام ډیر اچي هغه او داس کې نو ته داغه وبرالي او پزان یې مګي داس کې ګاندا دا تبرکات په پیغمبر پورې خاص دي ښا دا بل چاله نشامل دي دا ویختو دا هو دا دلته چې خلق یې خېدي په لاور کې او دې ویختو دې دل سند نشتا د دې دلیل نشتا د دې باندې یقین مکه چې دا پیغمبر ویختو دا کوم دی او ویختو دا سو یا دا هغه پټ کې دومره درون پټ کې یا دا غام صح دا دروغ دي دي کې دي د پارا سند نشته ها ان نبی ذالک الایت لکم یقینا پدې کې دلیل دی ستاسو د پارا په بادشاہی د توالو ته ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یقین کوونکی وګوره درې خبرې ذکر شوه انتخاب شو ان الله استفا علیکم اللہ منتخب کو شرائط ذکر شو بستوتن فی العلم والجسم دا امیر دا پاردام عیار دے برکات رالو ایاتیکم التابوتو فی سکینت من ربکم بقیت تنظیم کی دا برکات تی نفا ولما فصلا توالوتو بالجنودیم کلا چی جدا شو توالوتو سردخ پلک کرنا اووت د کلینا نو د امیر فرایز شرایط ذکر شو فرایز امیر بس کوي امیر به امتحان کوي په خپل فوجونو او لخرو باندې دغه خار قسم خلقی ښا چې وکاش کمبوري ته نو بس بشک الله امتحان کوي پتا سو باندې بنا هرن په یو نه سره ډیره سخت ګرمي وا دالمیا شو او دی چې تلنو تګیو نو مخه ته نهر را روان او وسمشتا د یوردن نهر دی په شپې ته میله کې بدل لري ومن شرب منه فلیس مننی هغه چا چې دی نازان مور کو هغه به زما مرګرنی اما سره نشي ترې ښا ومن لم یطعم هغه چا چې ونسکلی وبو پنو مننی دیو زما مرګری او زما د فوج سپاهی وای کنه الا من اغترفا غرفتم بيديه او رخصت پکشتا مگر اسو چټک کی لپچون بل اثر نو دغه اجازه شته فشریبو منه الا قليلا منهم مستثنا تخیل کوي او به اوس کی ټول مگر لک کسانو چاگی پالو کو او پالو کئی کنا ناگی پالو کو او بی اونس کی یا صرف مرائی لام دکڑا نتندے ماتا شما ادی نور چی پخلو کی خودا او زان شتائی کو نتندے دیر شوا دا اسم دا قانون دکھا چی او بلگی غندی اس کا تندہ با دی ماتا شما او چی دیری دی اس کی نتندہ با دی نماتی گی اگبا نورا دیری گی دا مطلب دی او دا اشاره د دې ته چلاوی د مسلمان د پاره دنیا کې شوق او دوره محبت نه په کار مال سره معمولی ونه چې وخت په تیر شي او کدی ډیری نو دوره به ایرس زیاتیږي نو نسبت نه جوړ نشي ښه نه به دنیا شي نه به آخرت شي او شریبو منو فلما جاوزه کله چې پورې وته د نهرنا هوا توالوت الذين امنوا معه او کسان چې مؤمنانو د د سره هغه قليل ذات مراد الا قليلا اقوا سره پورې وته او نور اخو د زین نه شو خزه دي د خېټو نه شنازونه جوړ کړو او پراتو میخي وي راغيو نه خزه دي قالو نو هغه لګو او تاوازو کې راځي کنه تاسو بدیته پراته قالو نو ویدی په جواب کې لا توا قتلنا اليوم بجالوت و جنودهم نشته مون لره طاقت نن ورځې د مقابلې د جالوت او دغه د لخکرو مون نشو کول انجام داشن بس او قلیل سمرو 313 چې صحابه په بدر کې وي چې مونږه پال نیسو څنګه د توالوت مرګریم 313 الله ولا فتح ورکړه مونږ هم 313 مونږ له بوم الله فتح راکې دا صحیح ده. قال الذين يكسانو يظنون يقينوا انهم ملاق الله جذيب الله سره ملاقات کوي دلانه یریدو او قیامت او مرګ یې مانو ناغیوی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله ډیر زلا هغه ډله او جماعت لګ زور اور شوی دی په هغه ډله ډیرو باندې الله په حکم سره الله په مدد سره نا دا غسلورم فائدہ وخا چی قلت سبب دو شکس نده چی کنی لگی نو دی گٹا نشی کولی دی با کمزوری کی نا کداوین بیاو دی کمزوری شیو کنا خا نو قلت سبب دو حزیمت نده او کسرت سبب دو فتح نده چی دیری نو غلبا بکی اچی لگی نو نبکی نا قران وی ډیر دلغه لګو خلقو قال بکړه د پټي رو باندې او دا د الله حکم دی بس باذن الله الله مع الصابرین الله مرګره د صبر نا کو دې ولما برزو لجالوت او جنودی کله چروات او مخامخ جالوت تا دا لخر وتان ولیا ډیر شی وکنه ولکو نو باندې حدیثیو نو دیخم دیروی حتیاز رو نو 313 پاتشو لانو غنور پاتشو دمر مخلوق پاتشو گو رو تا دال دنو چی پا آغا زمانه کی دا حق و دا باطل دا شان دی چی حق 313 او دا نور باطل نو دی وقت کی بیسو شان ایرک دی وقت کی چا امتحانو کن چوبا بانس که نشی که دیخوا یو با کم پاتی نشی 313 خلاڑی رو لوی خبر دیخوا نو کلی چه او آتا و مخامخ شو نو دعای اکڑا قالو ایوی ربنا ای رب زمونگا فرع علینا صبرن راوره پا مونگ بانده صبر و ثبت اقدامنا و مضبط کی قدم زمونزم پا میدان کی و انصرنا علی القوم الكافرین او مونگ زور ورکی پا دی قوم کافرانو بس خو جدا دعای وکړه کنه فهزموهم د اشاره کی سبب ته چې د مؤمنانو دعاګانې چې دي کنه د الله قبلی چې قبلی نو فتح ول ورکی کنه فهزموهم باذن الله ټولې ماترا مات کړل تسنسیه کړل د الله په حکم سره وقتل داوود جالوتا او قتل کړو داوود علیہ السلام دا غیغه بادشاہ جالوت او چې هغه قتل کونو نورو منډی کړ تخ تیخته شروع کړ دا خو دا غی هیرو کنه هغه چې هیره قتل شنه مونږ سوتیو او جالوت دا ځان سنبال کړی وای خان وا ټول اسرائیلیات کی چې دلته ذکر کړی دي ادي تفاسیر ټول بیا عثماني و غیره ذکر کړی چې داود علیہ السلام ته یو دریو کانو وي چې مونږ واخل ځان سره په مونږ به جالوت قتل کړي هغه واغستو مرچو او سره وا فلاخن اباوی وشت د اسرائیلیت په دې سي اعتماد نشته ها نه تصدیق پکار دی نه تکذیب پکار دی او بس قتل کې قرآن وی قتل کې نو کفاره طریقې قتل کړي مونږه طریقه سکو ها مونږه پلم پنه جوړو قتل کو داود علیہ السلام جالوت بادشاہ لرام اور کړه الله دل را بادشاہی د توالوت زکو یو سر شرط یې خو کدا جالوت چا قتل کو نو زبول بادشاہی ور کوم پریدم ازبول لور ور کوم دواړه خبره ول حکمت اور کړه پیغمبر یم علماء مم عائشہ اور کړه علم داود علیہ السلام تا چې د الله خو خوا د دین او د دنیا وعلمنا صنعة لبوس لكم سور انبیاء کی براشی چیز غریب ہے جوڑو لی حکمت و علت فرضیت جہاد غی چیزا جہاد اللہ فرض کرے دی کسا حکمت تے اللہ وی دی کدا حکمت تے چکل باطل زورو کی نو آگا کچھ لاول پکاری کنا آگا زور والا ختم پکاری کنا دا غیر پر الله جهاد نازل کو مومنانو ته وی چې ورشه پی نو دې په ورشي نو ذلیلې کی ختمې کی نو وخت تیریږي بیا نو کدا نه په دنیا کې بچا وخت نشته تیرول ظلمونه بو ظلمونه بو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچره نه دا خبره چې دفقی الله خلق لرا ظالمان و کافران لرا بعضهم ببعضن بعضی پا بعضو سرا پا ممنانو سرا کدا کار نوی لفسدت الاردو نو خراب شوی باز مکا دا زندگی و دا جوند تیرولونا ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین قتال تیسود لفضلوی فضل لیکن اللہ مالک دا فضل لی پا مخلوق باندی ته فضل دې چې قتال یې پی واجب کړی دی ډیر لوی فضل دی دې سره امن راشي او دې سره سکون راشي او دې سره ملک آباد شي دې سره ډیر خلق اسلام ته داخل شي چې د جهاد دا برکات وی نه کنه خدا مان بیا سورته حج کې 40 سلو ختمات کې ویلو کنه چیز مکہ بسنگا خراب شیو فی ولو لا دفعو اللہ الناس بعضهم ببعضن لہدمت صوامع و بیع و مساجد و صلوات و مساجد یذکر فی اسم اللہ زمکہ خو دین پا مرکزنو آباد دا دین مرکزن چین زمکہ با آباد امرکزون جماعتون دی عبادت خانی دی مناری دی چې دا اللہ نم پکی اغسطے شی دا اللہ دا وحدانیت اعلان نم پکی کی گی نظمک آبادی او دا اللہ چی جہادی کنا چی جہاد نئی نو مرکز با بیاوی نئی غیبت اللہ نم پر خود روانو یا بیانور نظمک خراب شو کنا ابن کثیر وی چکم حدیث چې خلقو ذکر کړی دی چې ان الله يدفع بالمسلم الصالح 100 اهله من جيرانه چله دی یو مسلمان نیک او صالح کو جوان دی داغو سل کورونا پگاون کې داغینا مصیبتونا مرضونا تکلیفونا لري کوي د دپو وجبان وي دا ضعیف دی قابل نه د حجت کا دا سبل حدیث دی چې د نیک سړی اولاد او نوسی او کلوسی او داغه په وجبان دی خجوان تیری دنیا کې هغه وي دا هم ضعیف دی یا خدای خلق دے خوبص سے راجع مکڑی دی تلک آیات اللہ دا چی ذکر شمخ کی احکام و واقعات و کدھ طلاق و کدھ نکاح و نور دا جہاد فی سبیل اللہ و دا قتال فی سبیل اللہ دا آیات اللہ دی آیاتون دی دا اللہ دا کتاب دا غصی واقعات دا انبیاء و کله مخکې نه ذکر شوی ابراهيم عليه السلام يعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام او کله ذکر شو داوود عليه السلام نتلو علیک بالحق مونږه بیانو تا باندې چې حق کار شي د لذیذ پر قران نازل کړي چې حق کار شي خصو کی پری دي توبه توبه بس نی پری دي کنا زور نه دیو بس پر زول دي حق پرستی بیانې ادا نور منی کوي او د قسمه قسم اعتراضونه او منسوبي او تجوړي چې دا بیان نشي دا بیان نشي او د جماعتونو نه او باسي پرزول دي توبته او الله یې مازید پر نازل کړي چې حق کار شي وین کله من المرسلین او دا هم پکېشته دی چې ستاره سالت نه معلوم شو ستانه بوت نه معلوم شو ولي ځکه ته هغه واقعات بیانې چې د نن نه په سوونو کاله مخکې تیر شوي دي نو دا تا ته ولي معلوم شو ځکه وحي کیږي او چې وحي کیږي نو دا نبی کنا هغه رسولی کنا نو ستاره رسالت نه بالکل ښکار شو څنګه چې توحید نه ښکار شو یو دا دویمه دا چې دې آیاتونو کې زیات ذکر د جهاد دا د جهاد حساب کنا انفاق به شروع کیږي دا د جهاد حساب او تتمه او په اخر کې دا واقعات راوړو نو پته ولګي دا چې څومره فضیلت چې حاصل دي کاغه پیغمبر ته دي کاغه مؤمنانو ته دي هغه ټول د جهاد ته وجه نه ده هر فضیلت چې حاصل دي د جهاد ته وجه نه ده ذکر اور پسې وی تلک الرسول دا پیغمبران چې ذکر شو په دې صورت کې فضلنا بعضهم على بعض مونږ او چت کړی دي بعضه په بعض باندې مونږ فضیلت ورکړې بعضه لا په بعض باندې دا د دې وجنه چې چا د الله په دین کې زیات jihad کړی دی زیات افاری کړی دی او زیات قربانی کړی دی نوغه تدیر فضیلت حاصل دی لکه نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اخری پیغمبر دی ډیر مجاهدی کړی دی ښا نو فضیلت هم زیاتې مرتبه هم زیاته ده منهم من کلم الله بعض دین او سوق دی چې الله اور سره خبرې کړی دی آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام کوی تور کې پربا بازم درجات او چتکړی بازه په ډیرو مرتبو کې چې اخري پیغمبر دی ډیر درجه او مرتبه دی حضور خبره ده چې ابن کثیر وی چې لیس مقام التفضیل الیکم د دې وی حق مون ته نشته چې مونږ وای چې ابراهیم علی السلام چتته د موسی علی السلام او موسیٰ علیہ السلام جدت عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام جدت داؤد علیہ السلام نا نا نا نا زمونگا سا پتہ لگی چھ مونگا پکا منیت وائیو خوا نمونگا با نقصانو شی مونگ دا مرتبی نشو کانٹرول کولے زکا اللہ زان تا نسبتو کہ جی فضلنا دا زمان کار دا زمان خصوصیت تخوا تا سبا ٹولیو شانتی مانے دیو جن حدیث کرا غلو چې نبی علیہ السلام ویلو چې لا تفضلونی لا تخیرونی ما موچته وای په خلق پیغمبرانو ما موچته وای ابي واقعا ذکر کړه چې د قیامت کې پاسه ما چې وګورم نو زویم چې زمانه مخ کې وسوک نه پاسې دلی نفیزا موسی باتشن به استوانه تلار چې وګورم موسی علی السلام باندې ارشتنی سره ولاړی نو زه نه پوهیږم چې دې زمانه مخکې بیدار شو کنه په ځبان د سره اډو به وښینه دراغلی ځکه کوی تور کې پیراغلی وانو الله دې نه بچ کو نه پوهیږم نه پوهیږم هدا نه کوم علمي چې مونږ نبی علی السلام ته هم اوچت نه وایو پاغي باندې هدي کې خو اتفاق دی چې امام الانبیاء دی او په ټولو باندې افضل لیکل نو دا حدیث باغ او کې چې هغه تل پته نه و د خپل ځان بیا رستو په ټولو کې چې الله ز په ټولو غره کړې مخه نو هغه په حق کې بوا یو په نور په حق کې نه ناغوی مقام التفضیلی لیکم استاسو حق ندین نما ہوئی للہ عز و جل و علیکم للقیاد والتسلیم له والایمان به فطول با ایمان رولو او طول با معصوم منو تابیدون فاتینا ایسا ابن مریم البیناتی ورکلیمون ایسا عزید مریم تا معجزیم و ایدناو بروح القدس او منگا دو دل قوت حاصل کلو پا جبریل علیہ السلام سران گورا دو نمی پاکی واغستو از نور و نمنا دا ولی دا زکا چی دا رستو خبر چی کئی کنا چکا دا اللہ خواهوی نو پدی امت کی با اس جنگ نو شوی نو بدر نو حدا نو احضاب پا خیر خیریت سره با دا دین خلقو مانا لیو بغیر دا جنگ جگلی نا و بغیر دا کلس کلس نا دا ولی دا شوی ایداد اللہوی دادا عیسائیان ندی دا بدبخت خلقو چاگی تروس لادام نکی خوا او فخر کی چی مونگا عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زیه دی اگر پلار دی دا زیه دی ما باب او باب بیٹا دادا اگر اخیر اللہوی دا دیو جن دا جیہادو نوشو چی دی دا ما نکولا دی مقابله شروع کړي او دین توحید مان نه پیغمبر مان ایس نه منل نو دا جنگونه دی و جنو شو ته زکه دا غنوم واغستو عیسی ابن مریم چې په دې باندې ډیر خلک غرق شوی دی ښا زکه خو الله ز دنه تپوس کې قیامت کې بل پیغمبر ذکر نه راغلی سورہ مائده په اخر کې ښا انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين دا دنیا دنیا چې غر کا شوی دا تا تاویلیو دی خلقو تا چه ما او زما مور عبادت کوی خدایان یدوانا اگاو بیا جزی شورو کی اگاو بیا جوابو نشورو کی دا نمی دا دیو جنو آغستا چه دا سچی شوی دی کنا در دی ظالمان کو جبا قلو شا اللہ و مقتتل اللذین گورا اصل علت صدی دا الله مشیت دا الله اراده بس دا اصل جواب ده چې کو سو کوی چیرې دی jihad تساجتو او دې کی کم خیر دی ا دې کی سفید ده دا کو سراسر نقصان دی نو جواب بسی چې ولو شاء الله او ستا خبره صحیح ده خدا الله نه ده خو دا ستا چې کوم خو خدان ده الله نه ده خو نو زه اوس لګیاي چستا خو خبر کیږي ګل الله خو خبر کیږي او دا یو قانون دی په دین کې ښا چې دې سره ډېرې مسلې حل شي دې سره ډېر شکونه او شبهات لري شو ښا او شماره چې دې سوزل ویلې د قران کې چې ولو شاء الله ولو شاء الله نو یو خدا شو سوره بقره کې 153 دی او دیم سوره مائده کې 48 دی التلاوی ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الله هو ان طول به یو جماعت بدل आवाज وبکینو باطل بنو طول به حق ولو شاء الله سوره انعام کی ہوئی 149 149 کی فلو شاء لهداكم اجمعين رضا الله خوخوه تاسو طول بے پہ ہدایت را جمع کلی وے نا کرنا سورة یونس کی وی یوکم سل ننانوے کی فلو شاء ربکا لآمنا من فی الارض کلهم جمیعا رضا الله خوخوه طول بے ایمان را جمع باندې سورۃ یہود کی ہوئی 118 ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين اه ذا لا خوف ان طول خدا اختلاف بیخا تر قیامت پوری. سورہ نحل کی وی 93 درے نبی فلو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا ولیکن یدخل من یشاء. سورة رعد کی وی 31 کی لو شاء اللہ لہدا الناس جميعا. سورة الف لام میم سجدہ کی وی 13 آیات تھے ولو شئنا لبعثنا فی ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن. دا خبر ده سورة شورا کی وی اتم آیات ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. دا ګور هر کار د الله په اراده پورې نخته دی، د الله په مشیت پورې نخته دی. معتزله خپه دي او وینا الله د خیر اراده کوي خو د شر نه کوي، نو قتل او قتال خو شر دی. نو موږ وایو چې الله ویلي دي چې ولو شاء الله بنا د دې نه مشیت د جبر دی. وای جبر ځان سره جیب کې واچو خو جبر نه پوهیږو. ها خبرې کوي چې خلک گمراه کوي ولو شاء الله کچر د الله خو خوي چې دې امت کې دې جهاد او قتال نشي مقتتل الذين قتل و قتال بنو کړي او کسان من بعدهم چې رستو د دې خلکو نه رالو رستو د انبیاءنا من بعد ما جاءتهم البینات فداغی چراغ لدی تاخکارا احکام ولیکن اختلافو لیکن اختلاف جوڑ کنو تو پا آرام ناسوے او دخپل زان خیر یا غوختے نویس بنو واغی او اختلافو نجوڑ کنو چدا پیغمبر ندے او دا بس چې مونږ کوم تورات کې راغلي دیو هغه برازي یو مونږ نه منو توبه ډېر لوی اختلاف جوړ دې اختلاف غايه او انجام دا وي چې جنگ ته جوړ شي. نو اوس چا وی چې دې امت کې هم اختلاف د مؤمنانو شته ولي سوک داوی چی او با پلیتی دی او سوک و یو با پاکی دی. سوک داوی چی منز کی گی او منز نکی گی. سوک داوی چی حج پی فرض دی سوک وی حج پر دا اختلافات دیوی دا اختلاف نده دا اختلاف دا فروع و دا احکام دی. اخو پا دین کی وسعت تے اختلاف دیتا وی راشا فمنهم من آمنا بعضی پا دی کی آسو کوچی ایمان راوڑو دا دی امت مومنان مسلمانان صالحان ومنهم من کفر او بعضی آسو کوچی کفریوکم مشرکان یهودیان عیسائیان منافقان دا بیدتیان دیتا اختلاف ہوئی خوا چی پوصولو کے اختلاف ہوئی چی سوک شرک تا شرک ہوئی او سوک ہوئی نا تا شرک نا دے سوک بدت تا بدت ہوئی سوک ہوئی نا تاو کار خیر دے اختلاف دا دے خوا فلو شاء اللہ مقتتلو قد اللہ خوخوے ندیبا جنگونا نو کریم ولیکن اللہ یفعل ما یریدو لیکن الله کوي اغا چی را دی وشي. فصل د جهاد فی سبیل الله ذکر شو دریو منزلو کې دین رستو با فصل د انفاق فی سبیل الله ذکر کړي چې د سورۃ البقره اخری صدقه تفریو کوي.